بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى يشرنا بيدي من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من أربعين تاتو katika darsa ya risala kashfu shubuhat al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala mishrah ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala tulifikia qawli ya al-musannif رحمه الله تعالى بعد كتاج وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين نتوم ومشه أليتم ليزون الله سبحانه وتعالى نمتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم أما يلي ألي فنج مسنامه iliyotengenezwa katika sura za watu wema waliokuwa wakiwaabudu washirikina pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah arsalahu ila qaumin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurun Allah kathira ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله الله سبحانه وتعالى alimtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa watu ambao walikuwa wakifanya ibada na wakifanya hija na wakitoa sadaka bali na wakimtaja Allah kwa wingi lakini walikuwa wakiwafanya baadhi ya viumbe kuwa ndio baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala wanaomba kupitia kwao yaquluna nuridu minhum attaqarruba ila Allah kisha wasema kuwa tutaka kupitia kwa hawa watu wema tujikaribishe na kujijongeza karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ونريد شفاعتهم عنده نتوتاك وتوم به شفاعة بلي الله سبحانه وتعالى مثل الملائكة كما كنفان ولكوا وكيومك بتي ملائكة وعيسى ومريم نعيسى عليه الصلاة والسلام لمريم وأناس غيرهم من الصالحين نواتو انجينيو كتك واتويما فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kuwafundisha upya dini ya baba yao Ibrahim alaihi salam na kuwajuza pia kuwa huku kujikaribisha mnakokufanya kwa kupitia hawa viumbe na itikadi mlionayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala sio sawa chochote katika hivi mnavyowapelekea hao mnaowapelekea usiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mkidai mjikaribisha na yeye hakuna chochote katika hivi mnavyovifanya yafaa kumfanyia malaika aliye karibu zaidi na Allah kama Jibril wala mtume aliyetumilizwa na Allah wacha watu wengine وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له لا سيذي هوا washirikina walikuwa wakikiri na kushuhudia kuwa Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, hana mshirika na yeye katika hilo. Wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi illa huwa wa la yumitu illa huwa wa la yudabbiru al-amra illa huwa wa anna jami'a as-samawati was-sab' wa man fihinna wal-ardina as-sab' wa man fihinna كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره نوكيامini kuwa hakuna anaitwa rizqi isipokuwa Allah, hakuna anayehuisha isipokuwa ni Allah, hakuna anayefisha isipokuwa ni Allah, anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu ni Allah, na vilivyomo mbinguni katika mbingu saba, mbingu zenyewe saba na vilivyomo ndani yake ni vyake yeye Allah, na ardhi saba zote ni zake Allah na vilivyomo ndani yake, vyote hivi ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayevipeleka anavyotaka, viko chini ya nguvu zake. Hili jambo walikuwa hawapingi Makureshi, walikubali. Qala al-allama al-fawzan ay anna mushrik al-arab alladhina bu'itha ilayhim Muhammad sallallahu alayhi wasallam يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة لما كانت مخلوطة بالشرك الأكبر. قصدي أبقوا ولي والشركين وكي قريش وشركوا عرب قريش لو انجينيه وكتك وعرب وكتيولي أنبوا أليتم من الزكواه أنتم محمد صلى الله عليه وسلم موانزو ولكوا كي موابولوا الله, lakini ibada yao kama ile haikuwafaa chochote, kwa sababu ndani yake wakachanganya na nini? Na shirki. Ndani yake wakatia shirki kubwa, ikawa ibada zao zote hazina maana. Wala farqa baina an yakuna al-mushriku bihi ma'a Allah subhanahu wala farqa an yakuna al-mushriku bihi ma'a Allah subhanahu sanaman أو عبدا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا, ولا أن يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكا لله في ملكه, بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه. أسمنا هابا هكون تفوتي إذا لكنا تشركيشنا الله سبحانه وتعالى نسانام au ni mja mwema au ni mtume aliyetumilizwa au ni malaika aliyekaribu na Allah, haijalishi, wote hawa waitwa nani? Washirikina. Anayeabudu kaburi ni mshirikina, anayeabudu sanamu ni mshirikina, anayeabudu mti ni mshirikina. Wote hawakusanywa na jina moja tu, kile wanachokifanya ni shirki. Kadhalika haijalishi iwe makusudio ya yule mushrik katika kila anachokiabudu, aseme kuwa sijamshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake Allah, bali mimi namtumia tu ni wasila, ni njia tu ya kutufikisha kwa Allah, au namtumia huyu maiti kwa ajili ya kunikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wote hawa hukumiwa kuwa kile wanachokifanya nini? Ni shirk, na si shirkun asghar, ni shirkun akbar, inamtoa mtu katika Uislamu. Jambo ambalo leo kuna baadhi ya walinganizi wa turqu sufia, utaona walingania ndani ya misikiti watu kuyafanya, yani imekuwa baadhi ya misikiti yatumika kuwalingania watu katika kuwa washirikina wanaomshirikisha Allah shirkun akbar. Haya mwayajua. Na ndio hawa watafasiri Qur'an wanavyotaka wao. Ikawa ni lazima upitie kwa fulani, usipopitia kwa fulani basi wewe dua yako haikubaliwi, kwa sababu wewe ni mtu muovu, yule ni mtu mwema. Nani hapa ataniambia hajafanya maasi? Wasema hivyo. kwani huyo mtu mwema unayemuitakidi alikuwa hafanyi maasi, ni maasum, amehifadhiwa. Sasa ikiwa malaika ambao hawafanyi makosa haifai, na mitume wa Allah ambao ni maasumin wamehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika haifai kuwapelekea chochote katika hayo mnaowapelekea hao mnaowapelekea. Itakuja aliye chini ya hapo, ukaona wasema kuwa huwezi kufikia kukubaliwa dua yako mpaka upitie kwa wale, kwa sababu wewe ni mkosi. Wallahi hivi hivi ndio alivyosema Makuraishi, hakuna tofauti kabisa na Makuraishi walivyozungumza. Wale pia walisema sisi ni watu wa madhambi, ni watu wa makosa mingi, hawa ni watu wema, tutaomba kupitia kwao. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita wote kwa kile kitendo alichokifanya nini, ni shirka. Kile kitendo alichokifanya ni shirka. Fadalla dhalika ala amrain, kwa hivyo hapa kukawa na dalili ya mambo mawili. Al-awwal أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يعصم الدم والمال ولا ينجي من عذاب الله. جنب الأكوانز كتك فايدة نويباتها نكو أمتك كير توحيد الربوبية. توحيد الربوبية نكو كير أولازي والله نو تندجي كازيواك الله اندي أدي أمبا الله اندي أدي تورزقي الله اندي أدي بانغا منبيوت كتك أولي مينغو. Haitoshelezi kwa mtu kuamini hivyo kuwa ashakuwa Muislamu, wala hili jambo halimuhifadhii mtu damu yake na mali yake, wala halimuokoi na adhabu ya Allah. Sasa ahlul bid'ah katika waabudu wa makaburi hili hawalitaki, wasema haiwezekani mtu kuwa na tauhid kisha si Muislamu. Sasa ni sahali, inshallah tutataja dalili hapo, lakini hebu nenda wewe kamuulize mtu mushrik au si muislamu, muulize nani ankuumba, atasema ni Mwenyezi Mungu aniumba, sio kama ni mswahili, Mwenyezi Mungu aniumba, Mungu aniumba, ikiwa hajui jina la Allah. Nani anayekupa riziki, sema Mungu anipa riziki. Bali mimi najua washirikina, washirikina mtu pengine hata hana dini, hana dini yote anaifuata. Kuna mmoja nakumbuka akifanya kazi, kuna mmoja akifanya kazi pamoja, ilikuwa tukienda msikitini tukirudi saa nyingine tunaibiwa viatu, na hii aibu baadhi ya Waislamu fanya, watu wanaenda msikitini akirudi naibiwa viatu. Alikuwa akituambia hivi hivyo, sema si afadhali mimi bwana, siibii mtu, sifanyi lolote, mimi si dhulumu mtu bwana, najua Mungu aniona. Hivi hivyo sema mushrik kafir, sema maneno aamini kuwa Allah yuamuona na ni kafiri, na hilo lamfanya yeye asimdhulumu mtu. Muislamu aenda msikitini mwingine, inawezekana si muislamu, lakini mara nyingi watukiwashika ndugu zetu tu, kama ule juzi alishikwa kapoa pilipili, yani hawa jamaa unishangaza, kitoto msikiti huo wazuri, sijui pilipili wazika wapi, lakini wakishika mwizi hapa hapa Mombasa, ukishikwa kuna msikiti wapua pilipili, kula upigwi, kula wewe, sehemu za majengo majengo hizi ibeni tu pewa pilipili mrumbu hivi nyekundu, alafu wala ukwalia hii kula. Sasa usipokula ndio wapigwa, utakula pilipili hapo. Ukiwaangalia hao wanaolishwa pilipili, wote ndugu zetu, wamekuja msikitini watuibia. Kuna msikiti fulani hapa majengo pale, una kamera tena huku kwa huku, yaani ukigeuka huku uonekano, ukigeuka huku uonekano, pale peke yake. Hata ukiona viatu vipi anaenda kaweke uibiwi, na kuhakikishia sababu washakamatwa wengi, hajui yeye kama kuna kamera pale, aiba yatolewa ya yasambazwa kila mahali. Do mwizi na kwenu wajulikana ni wapi, fuatwa paka kwenu, viatu tavitoa tu, maanake wakamatwa watiwa ndani, utakula makofi huko. Ai ai, tena unaibia watu wanaswati, ai ai, utasikia hizo tu kofi paka utatoa, wazitoa. Sasa kule hakuibiwi tena mtu, lakini walioshikwa wote wanaoiba nani? ndugu zetu. Sasa huyu kafiri, natoa mfano tu, huyu kafiri aamini mpaka Mwenyezi Mungu aniona siwezi kumdhulumu mtu, asema hivyo, ashakuwa Muislamu. Lakini si wasema mimi naamini Mwenyezi Mungu aniona sidhulumu mtu, na mimi namuuliza wallahi nani akupa riziki hivi kama hivi, asema si Mungu anipa riziki bwana, binadamu hawezi kufanya lolote bwana, hivi hivi azungumza. Sasa kwa hawa jamaa zetu hawa, nafikiri wakimuuliza mtu kama huyu kwa nani akupa riziki, Allah, wewe useme hivyo, wewe sema mfulani, sema fulani ili nini, ili aya siseme iwe si kweli. Ya akhi, hili jambo huwezi kulikimbia, ndivyo ilivyo. Allah amewaumba watu wote, hata wale waongo wanaosema kuwa hawaamini uwepo wa Muumba, waongo tu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa ulwa, ndani ya nafsi zao Allah amewaumba, wajua kuna yule aliyewaumba na yawapariski. Na ndio maana wakipatwa na matatizo ghafla hivyo, kupata matatizo, jambo la kwanza kabisa moyo wake ukimbilia kuwa kuna nani, kuna yule anayeweza kumuhifadhi kutokana na lile janga lilompata. Sasa lakini hili halijatosha kwake yeye kuwa Muislamu. Nafikiri mmeeleweka, hili jambo liko wazi, yani lilikuwa halihitaji kuelezwa kwa maneno mengi, lakini kuna watu walikataa. Kwa nini mwajua wakataa? Kwa sababu waona kuwa, au wanachokitaka ni kuwa kile wanachokifanya cha kuomba kupitia maiti kiwe si shirki. Kwa nini? Sababu sema mimi naamini huyu maiti haumbi, huyu maiti hasa hafanyi chochote katika ulimwengu, huyu maiti hadhuru anufaishi, mimi napitia tu kwake. Ndio tukwambia hivyo ndio ilivyokuwa Abu Lahab, hivyo ndio ilivyokuwa Abu Jahal, wale pia walikuwa hivyo hivyo, wasema kuwa anayeumba ni Allah, anayetoa riziki ni Allah, anayefanya mambo yote katika ulimwengu ni Allah, sisi twamuomba kupitia hao watu wema kwa sababu sisi watu waovu, tunataka shafaa ya wale watu wema. Na hapo ndipo wakaingia kwenye nini, kwenye shirki. Ni jambo muhimu sana lieleweke. Al-amru thani anna ibadata Allah idha dakhalaha shay'un min ash-shirki afsadaha fala tasihhu al-ibada illa ma'a al-ikhlas. Kumwabudu Allah, ile ibada unamfanyia Allah, ikiingia chochote katika shirki ndani yake, basi itaharibu ibada ile, haitasihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibada yote mpaka kuwe na ikhlas ndani yake. Umtakasie Allah ibada, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Pengine mtu aweza kusema haya maneno tu wazungumza, una dalili gani? Sheikh hapo hapo akasema rahmatullah alayhi, فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة, ukitaka dalili ya kuwa hawa washirikina hawa ambao aliwapiga vita mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم wamshuhudilia Allah shahada hii ya kuwa yeye ndiye muumba, yeye ndiye anayetoa riziki, yeye ndiye anayefanya mambo yote, wataka kujua ukweli wa haya tuliyosema, faqra qawlahu ta'ala, hebu soma hii kauli ya Allah, tuisome pamoja hii kauli ya Allah, tuiangalie asemaje. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul, sema waambie hao, man yarzuqukum min as-samai wal ardh, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Swali hili, ni nani anayekupeni nyinyi riziki kutoka mbinguni na ardhini? Amman yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anayemiliki kusikia na kuona? Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, na ni nani anayemtoa hai kutoka maiti na kumtoa maiti kutoka aliye hai? Wa man yudabbiru al-amr, na ni nani anayeyasimamia mambo yote na kuyapeleka mambo yote? Allah asema fasayaquluna Allah, kuna jambo liko wazi kama hili, فسيقولون الله وتسمى ني الله فقل أفلا تتقون بس يسمى جي همشي هموغوبي الله نيني ممشركيشا إي آي كوازي نفكيري سانة نتوي سوما قرآن نتوي زنغتي كيشا أكتاج الشيخ رحمه الله تعالى آية نينجين أو آية كذاك كسورة المؤمنون وقوله هو قوله فاقرأ قوله تعالى وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيما نياناني أرضي نفيل فيهم دنياك كما نيني من جوا هو مناني وشركين سيقولون لله وتسيما نفي الله هيدي ولكتاي قل أفلا تذكرون سيما باسي جي هم كمبوكي مكجوا كوا يندي أن يستحق عبادة مكمبوكيش كتك عبادة قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيما نكوا انبيا نناني مولا ومبينغو سابا نمولا وعرشكو سيقولون لله وتسمى هايو أو فالمهو ململزي وفيوته ذيو لالله سبحانه وتعالى قل أفلا تتقون سيمك وانبي هايو بس جيهم وقوبي منمم شركي شاء الله كيش آية نجينة كندريا بيا كتكيلو إلو قل من بيده ملكوت كل شيء نفسما وغير ذلك من الآيات نصوم نجينيزو كتك آيات وتهون هاي نصوم قرآن هاي وتهون قال العلامة الفوزان حفظه الله يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية وأنهم يشركون في توحيد الألوهية إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي يعرف بها الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية شيخ أبا سيمان أكيتك دليل يكو حكيك ولا وشركين ومانزو ولكو وككيره لجامبه توحيد الربوبية نكو واو لكو وكفن الشرك كتك إبادة وكتك دليل كتك هيد جامبه عظيم دليل أما يؤيتك فن يويك ويدي وحقك تكمننا باطل بس سوما هي آية تجي آية سورة يونس فالمشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا ولو شركين وكيري هو الله سبحانه وتعالى ندي مومبا ندي من يكتو رزق ندي أنا يوبلك وجواك أنا فتاك أنا كوابنجيا yote haya yako katika mikono yake hakuna yeyote anayekanusha hili binadamu yote akubali qala ta'ala qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh waulize ni nani anayekuruzukuni nyinyi kutoka mbinguni na ardhini hadha arrizq alladhi ta'kuluna minhu wa tashrabuna wa talbasuna wa tarkabuna man alladhi jaa bihi hal ja'at bihi al asnam hii riziki mnaoiona hii ambao nyinyi mwaitumia kula, kunywa, kuvaa yote haya je ni masanamu yenu ndio aliyowapa hivi ama nani al-asnamu jamadat wa hijara masanamu ni vitu visivyokuwa na uhai ni mawe tu ama mabao hivi miti imechongwa chongwa أم الأشجار أو الأموات أو القبور والأضرحة كلها لا تأتي بأرزاقكم au maiti au makaburi haya yote haya hakuna chochote kinachowaletea nyinyi riziki. Fahum ya'tarifuna bi anna asnamahum la takhluqu wa la tarzuqu. Washirikina wakiri kwa masanamu yao hayawapi riziki wala hayaumbi. Qala ta'ala amman yamliku as-sam'a wal absar. Ni nani anayemiliki kuona kwenu na kusikia kwenu? Mtu anaweza kushangaa. Si mimi naona, maanake hao makafiri waweza kusema, hasa wao wanaojifanya hawaamini uwepo muumba, waweza mimi sinaona, mimi nasikia. Sikiliza maana yake haya, amman yamliku as-sam'a wal absar. Qala as-sam'u al-hassatu al-'azimatu allati tasma'u biha al-aswat. Maskizi ya ambayo ni kitu adhimu unachosikiliza nacho sauti. والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي يجعل الله فيها هذا البصر وهذا النور. من الذي خلقه فيك؟ نهاية ما تشوف بوا تمية كونا حكايتي نور ويكاو إذا كونا نيناني علي أمبا مسكيزياكو نكونا كواكو كتك نفسياكو ناني. هل خلقه احد غير الله؟ كنا يوتي سيكوى الله اميوم بايشو ايكيوى نكويلي انتو سوى هيه سيكوى نكويلي انزل تجيوري سكريزة بسوالي. فهل رأيتم احدا من الخلق اوجد في احد السمع اذا سلب منه؟ مشاونا كنا مالي وسبيتالي بمتوى كيوى كيزيوي وويزا كمرقشيها مسكيوها كاسكيها. Kikubwa ikiwa kuna uhai mdogo katika yale masikizi utatiwa jimashini hapa ili fanye nini? Ipaze sauti usikie, lakini bado vile vile ni ile ile aliyoumbwa nayo. Akipoteza kabisa hisia ya kusikia, kuna mtu anaweza kumrejeshea? Wallahi hakuna. Nenda mpaka uchoke. Kokote hakuna anayeweza. Wa hal yastati'u ahadun an yarudda lil a'ma al basar alladhi dhahaba anhu. Mshaona kuna hospitali watu vipofu warejeshwa macho? Tuonyesheni kipofu aregeshewa macho, ile macho yake hayafai, yatolewe atiwe mengine awe yuaona. Ushaona mali? Wallahi haiwezekani. Ndio ujue kuna yule anayemiliki hivyo. Law ijtama'a ahlu al-ardh kulluhum ala an yaj'alu fi 'aynihi basaran mastata'u. Lau kama watu wa ardhi wote watakusanyika kwa ajili ya kuwekea wewe macho kipofu uone, hawawezi. Wallahi hawawezi. La al-asnam wala al-atibba wala al-hudhaq min al-ulama. La masanamu wala madaktari wala watu walio na akili kubwa kabisa na wanaovioni, hawawezi. فالمشركون معترفون بأن أصنامهم لا تعمل أي شيء من ذلك. وشركين وكيرك ومسنم ياو هايوزي كفاني چوچوتك اتكاهم. قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ يبو سؤال لو كما الله تشكوك ونكوين نكسكيك وينو akapiga miuri katika nyoyo zenu, ni nani Mungu mwingine anayeweza kuwaregeshea nyinyi? Waweza fanya jeuri, lakini wallahi huwezi kutosheleka na Mola wako hata sekunde moja. Lau kama Allah atakuacha, binadamu dhaifu sana, dhaifu, hana naloweza, jeuri tu. La yujadu ahadun yujibu an hadha sual, hakuna mtu anaweza kujibu hili swali. Wala ahadun yastati'u ghayra Allahi an yati bisam'i wal basar, na hakuna yote anayeweza kuleta hivi vitu isipokuwa Allah, kukuletea wewe kusikia na kuona. Anayemiliki kusikia kwako na kuona kwako ni Allah. Qala wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy, hadha min al ajaib. Yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijuz zar'a min al habba ويخرج المؤمن من الكافر. kutoa kile ambacho kiko hai kutokana na maiti, mfano wake ni kama mmea watokana nini na nafaka ndogo au tembe ile ndogo yatoka watoka mmea mkubwa, si mambo ya ajabu haya. Subhanallah. Na akazaliwa mtoto akawa mu'min na babake alikuwa nani? Kafiri. ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن كما mtoto wa Nuh alayhi salatu wasalam kafir na babake ni mtume katika mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. ويخرج البيضه من الطائر tizama ndege azayaye. Na huu ni mfano mzuri, huyu aliyokuwa hai azaa kitu ambacho ni maiti, kisha lile yai likibakia pia katika lile yai ambapo ni maiti kutoka nini kilichokuwa hai. الذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالى مويزة وهايوتني الله سبحانه وتعالى. قال ومن يدبر الأمر هذا عموم الجنب لمينية يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك يعطي ذلك من يشاء ويأخذه ممن يشاء. مambo yote hapa ndio nakusudiwa, uhai, umauti, maradhi, afya, ukafiri, iman, utajiri, umaskini, usiku mchana, utukufu, udhalilifu, ufalme, yote haya Allah humpa yeye yule anayemtaka na humpokonya yule anayemtaka. كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات. مambo yote haya yanabadilika badilika katika ulimwengu, ni nani anayeyafanya haya yote? Hebu wewe ushawahi kuzingatia usiku na mchana? Enyi wenye fujo mnaopiga fujo na kipuzi puzi hapo kwa kusema kuwa hakuna muumba, ushawahi kukaa chini ukafikiria usiku na mchana wabadilika vipi? Kuna mahali mna switch mwazima mkiwasha kama mataenwa? Ah, huo wabadilika vipi? Mara tu tuona kumekuwa mchana, baada ya masaa kumegeuka usiku. Ushawahi kukaa chini ukafikiria ukawaza? Na Allah chakwambia qul araaitum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. هبوني بني خبري لو كما الله أتوفني أسيكني ونيكوين دليا مبكس ويقيام هاو بدلك. من إله غير الله يأتيكم بضياء. مغغاني مغين أسيكوا الله أوزكوا لتيم وانغازا ناني أسيكوا الله. نندري مكواشي جيتا كوبا مكتنجزي جيتا إلو wallahi haliwezi kufikia ulimwengu mzima kuungarisha. Subhanallah. Allah akawaambia nini? Jua hata mkafanya jitaa kubwa kiasi gani, lina mahali litafika, itakuwa ni mwisho wake. Ushaona taa kama mfano wa nini? Mfano wa jua? Ama mwezi ukiwa umetimia, kuna mfano wake? Hakuna mfano wake. Koni fujo, tukaa chini ufikirie huu siku na mchana ubadilika vipi, utajua kuna yule anayepeleka huu ulimwengu subhanahu wa ta'ala. Fasayakuluna Allah, hawana jawabu isipokuwa watasema ni Allah. Faqala Allahu linabii sallam faqul afala tattaqun madama annakum mu'tarifuna anna hadhihi al-umur biyadillah wa anna asnamakum la taf'alu shay'an minha أفلا تتقون الله عز وجل فتوحدونه وتفردونه بالعبادة لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم لأنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به. ما دام نيني مكيري هاي من بيوت لوليزة ويبقتك مكونوا يا الله na kuwa masanamu yenu hayawezi kufanya chochote, basi hamumchi Allah mukampokesha katika ibada. Kwa sababu musipomcha Allah subhanahu wa ta'ala atawadhibu, ashasimamisha hujja juu yenu, hamna tena udhuru mbele Allah subhanahu wa ta'ala, haikubakia isipokuwa adhabu maadamu mmejua kisha hamkutendea kazi ilmu mlioipata. Fadhalikumullahu rabbukumul haqq, huyo ndiye Allah mola wenu mlezi wa haki. Famadha ba'da al-haqi illa ad-dalal fa anna tusrafu. Tabayyana lakum anna al-ibadata haqqun lillahi ta'ala. Tayari shawbainikia kuwa ibada ni haki Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ma'buda bihaqin illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam ta'buduhu fa inna hadha dhalalun. فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة إلا الضلال الذي هو الشرك. كمشجوا كو حكونا بسيك وبديك وحق اسمك الله إكيو همتا موابودو بس هوني وبطوفو بس نكيبي بعد حق أمبوني توحيد نكم بكيش الله كتك عبادة اسمك نكباكي كتك وبطوفو أمبوني كمشركيش الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من هذا وليقبل الحق إذا تبين له خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة. مسلم وشونك جنبين نأيكبال حقي نقوم بينكيا هاسوكتك جنب لتوحيد نعقيدة. يقبل الحق إذا تبين له ويخاف أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. حقي نبقجيا بالي بالي إكبالي إلى حقي kwa sababu ukiwacha ile haki mwanzo inapokujilia huenda ukapinda kisha ile haki hata baadaye usikubali. Chunga sana. Wa qawluhu ta'ala qul liman al-ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun kama tulivyosoma hizo aya. Qala hadhihi ayatun min surati al-mu'minun. Sababu yetu hivyo al-mu'minun hata ikija katika i'rab husemi mu'minin sababu vile vile ilivyotajwa sura. Kwa hiyo wasema ayatu min surati almu'minun. Qala mithlu alayat allati fi surati Yunus allati saqaha almusannif. Hizi ni kama mfano wa aya surati Yunus alizozitaja almusannif. Wa mithlu ghayriha min alayat allati tuqarriru anna almushrikina ya'tarifuna lillahi birububiyyati walakinnahum yu'aridhuna fi tawhid al-uluhiyya. Na hizi aya ni kama nyingine nyingi ambazo zathibitisha kuwa washirikina ni wenye kukiri utendaji kazi na ulezi wake Allah, lakini wakapinga katika upande wa tawhid al-uluhiyya katika ibada. Qala ta'ala qul liman al-ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sayaquluna lillah. Madamat al-ardhu wa man fiha lillah kayfa ta'buduna al-asnam allati la tamliku shay'an wa ta'buduna al-qubur al-mayta التي لا حياة في أصحابها. ما دام هي أرض يكيه الله مكبالي ذيب متابود ما سنام أمبو حياميليكي چوچوتي أو متابود ما كبوري ميتي أمبو وليوكنداني هوانا وحاي نوات وشكوفا. أفلا تذكرون أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة دون هذه الأصنام التي تعبدونها. Je, hamkumbuki kwa huyu anayemiliki ardhi na vilivyomo ndani yake ndiye anayestahili kupelekiwa ibada pasi na haya masanamu mnaoyaabudu pasi na Allah. Wa hadha iqamatu lilhujjati alayhim bima ya'tarifuna bihi ala ma jahaduhu fahum ya'tarifuna bi tawhid ar-rububiyyah wa yajhaduna tawhid al-uluhiyyah. Na hapa ni katika kuwasimamishia hujja hawa watu kwa kile ambacho wamekikubali kutokana na kile walichokikataa. Ikiwa hiki mwakikubali, ni wajibu kwenu kukubali kile kingine. Maadamu makubali kuwa Allah ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayefanya yote haya, basi mkubali pia yeye ndo anastahili kupelekiwa ibada, msimshirikishe na chochote. Waweza kumwona mtu hilo, mimi pia silikatai, mimi nakubali Allah pekee yake anastahili ibada. Tayeb, basi kwa nini uenda kuomba maiti? Lakini mimi sijamswalia. Wengine wafikiria zile nguzo peke yake za Uislamu ndio ibada, akasahau kuwa ibada miongoni mwa ibada tukufu nini? Addu'a. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Allah kaita du'a ni ibada. Kwa hili muhimu sana kulifahamu, na ndio alilitanguliza Sheikh rahimahullahu ta'ala. Na hapa yuko kujenga misingi ambayo itakusaidia wewe katika kujibu shubuhat ambazo zitakuja huko mbele, wanazozitoa hao washirikina dhidi ya watu wa tauhid. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.